i zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 15 kwietnia, minęła godzina 20. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Z powodu zagrożenia koronawirusem Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy w Łódzkiem będzie ewakuowany. Konsumenci skarżą się na ceny maseczek jednorazowych. Za chwilę powiemy, co w tej sprawie planuje UOKiK. Belgia przedłuża obowiązujące restrykcje do 3 maja. Służby sanitarne podjęły decyzję o ewakuacji Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy w Łódzkiem. 60 pensjonariuszy zostanie przetransportowanych jeszcze dziś do szpitali jednoimiennych i zakaźnych na terenie województwa. O szczegółach Monika Gosławska. Informację o ewakuacji potwierdziła mi wicestarosta Maria Barbara Chomicz. O tym, gdzie trafią pensjonariusze, ostatecznie zadecydują lekarze. Pozostałe osoby, czyli pracownicy, pielęgniarki, wolontariusze oraz żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, zostaną objęci kwarantanną. Ale to nie wszystko. Cały teren i wszystkie pomieszczenia Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy zostaną gruntownie poddane dezynfekcji, a cały proces dezynfekcji zostanie przeprowadzony przez wojska chemiczne, zadysponowany już do tej czynności. Drzewicki DPS od ponad tygodnia walczy z koronawirusem. Na początku zakażenie wykryto u 64 osób, w tym 25 pracowników. W ten weekend u kolejnych 23, w tym 8 pracowników. W DPS-ie zaczęło brakować rąk do pracy. Władze starostwa, którym podlega placówka, miały duży problem ze znalezieniem chętnych do pracy. Brakowało nie tylko pielęgniarek, ale także ludzi do pomocy. W DPS-ie przebywają starsze osoby, często schorowane. Monika Gosławska, Radio Łódź. Konsumenci alarmują, że ceny maseczek jednorazowych i rękawiczek w ostatnich dniach poszybowały mocno w górę. Jak wynika z danych Naczelnej Izby Aptekarskiej, w niektórych przypadkach wzrosły nawet o 700%, mówi jej rzecznik Tomasz Leleno. Maseczka jednorazowa jeszcze do niedawna kosztowała dla pacjenta 64 grosze. Dziś ta cena sięga nawet 5, 6, nawet 7, 8 zł. Wzrost jest horrendalny, niczym nieuzasadniony. Maseczki jednorazowe, rękawiczki, woda utleniona, płyny do odkażania ran, termometry bezrtęciowe, cała gama produktów, również te płyny do odkażania. Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęło ponad 1500 skarg w sprawie spekulacji cenowych. Prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny wyjaśnia, że nie ma rozporządzenia o cenach minimalnych i maksymalnych, stąd urząd nie może też bezpośrednio karać za takie praktyki, ale kontrolerzy mogą sprawdzić sprzedawców, na których są skargi, na przykład ze względu na złe oznakowanie produktów, i mogą posypać się kary. Tutaj na przykład, jeżeli chodzi o prawidłowość oznakowania cenami produktów, kary finansowe są przewidziane do wysokości 20 tysięcy złotych, w przypadku recydywy możliwość do 40 tysięcy złotych. Obawa, że ceny wciąż będą rosły, jest, bo od północy każdy obowiązkowo będzie musiał nosić w przestrzeni publicznej maseczki. To zapotrzebowanie wykorzystują nieuczciwi sprzedawcy. Usta i nos można też będzie zasłonić m.in. chustą, szalikiem czy plastikową przyłbicą. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że jutro rząd przedstawi plan zmian w ograniczeniach na najbliższe tygodnie. Tymczasem Belgia przedłużyła ograniczenia w związku z koronawirusem do 3 maja, tak zdecydowała Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Obecne ograniczenia obowiązywały do 19 kwietnia, teraz zostały przedłużone o kolejne 2 tygodnie. Więcej o tym Beata Pumecka. Ta decyzja oznacza, że bary i restauracje pozostają zamknięte, dzieci nie wrócą do szkół 20 kwietnia, a studenci na uczelnie. Nadal będą obowiązywały ograniczenia w przemieszczaniu się. Od połowy marca jest nakaz pozostawania w domach bez uzasadnionego powodu. Do końca sierpnia zostały odwołane wszystkie letnie festiwale i imprezy masowe. Premier Belgii Sophie Wilmes, informując o podjętych decyzjach, podkreślała, że sytuacja w kraju nie pozwala na złagodzenie ograniczeń. Powiedziała, że nawet jeśli prędkość rozprzestrzeniania się wirusa wyhamowała, to kryzys jeszcze się nie skończył. Jedynym małym złagodzeniem ograniczeń, o którym dziś zdecydowano, jest otwarcie sklepów dla majsterkowiczów oraz centrów ogrodowych. Możliwe będą też odwiedziny w domach opieki z zastrzeżeniem, że rezydenci będą przyjmować po jednej osobie, która nie wykazuje oznak zakażenia. Beata Płomecka, Polskie Radio. Na koniec zapraszamy do obejrzenia kolejnego spektaklu, który jest rezultatem współpracy Teatru Polskiego w Warszawie z programem Drugim Polskiego Radia. Jest to adaptacja słynnej powieści Don Kiszot w przekładzie Anny i Zygmunta Czernych i w reżyserii Szymona Kuśmidra. Spektakl odbył się w 2019 roku na deskach Teatru Polskiego w ramach audycji Europa po polsku. Grają m.in. Mirosław Zbrojewicz i Zbigniew Zamachowski. Spektakl można znaleźć na stronie radiowej Dwójki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Adam Nowak opowiedział o początkach swojej drogi muzycznej, po której do dzisiaj kroczy bezkompromisowo. Jaką rolę odegrała w tym jego siostra? Między innymi na to pytanie odpowiedział Katarzynie Stoparczyk. Po piątej usłyszą Państwo dźwięk trójkowego budzika. W trudnym procesie wstawania będzie Państwu towarzyszył Bartosz Gil. Zapraszamy. To Bartosz Gil dzisiaj nie pośpi, do 12 prawie pracujemy, a potem tak trzeba szybko wstać. Bartuś, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i otwieramy płytę Tęskno. Między nami powiem Ci, że mam dość już rozmów o problemach, bo nie mam nic do powiedzenia, nic co zmieni rzeczy stan. Wolę cieszyć się tym, co jest tu między nami, między nami, między nami. Czuć wyraźny brak komplikacji, które dają w kość. Niepotrzebne są reguły, po co słuchać cudzych rad. Bawi mnie Uwielbiam to zjawisko, kiedy czas, kiedy życie dodaje nowego kontekstu słowom, które powstają wcześniej. Joanna Longić jest naszym gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Rozmawiać będziemy o nadchodzącej premierze. Już dwa dni tylko dzielą Cię od premiery płyty Tęskno. No, kiedy widziałyśmy się, ostatni raz naprawdę widziałyśmy, czyli widziałam Cię po drugiej stronie tego radiowego naszego stołu i nawet się dotykałyśmy na dzień dobry i na do zobaczenia. No to tak właśnie jeszcze nie było to pewne, jak ten czas się zmieni, jak to będzie wyglądało. Mówiłaś o tym, że premiera będzie po świętach i wtedy ani Ty, ani ja, ani nikt nie wiedział, co to oznacza. No, okazuje się, że to jest sytuacja, w której jesteśmy w domach między sobą. Myślisz, że to się może tak sprawdzać w tym napięciu, że kiedy emocje biorą górę, to używamy pięknych słów. Teraz to jakoś tak dotarło do mojego mózgu, jakim dużym wyzwaniem byłoby zastosowanie się do tego, co napisałaś. No można próbować. Tak się dzieje w moim wypadku, że najpierw te emocje biorą górę i jak bardzo, bardzo mi zależy, to też zaczyna jakaś walka, takie mocniejsze słowa, ostrzejsze, głośniejsze, gdzieś wykrzyczenie tych emocji z siebie, właściwie tego nie zawarłam w tym utworze, a potem właśnie nadchodzi ten moment takiego uspokojenia się i wytłumaczenia sobie i najwyżej tej drugiej osobie, jak się na kogoś nawrzeszczało, że właśnie no dlatego i dlatego tak się dzieje i to jest takie też wytłumaczenie się z tego wcześniejszego wybuchu, które czasami trudno kontrolować, jak coś ważnego i trudnego jednocześnie się dzieje. Myślę, że wiele osób teraz kiwa głową, a ja postanowiłam, słuchając twojej piosenki, że będę próbowała jakby doskoczyć do poziomu, który wyznaczasz w tym utworze, jeżeli chodzi właśnie o rozwikływanie. Bo w sumie to jest nawet mega pociągające, że kiedy ci się ciśnie słowo okropne, to użyć właśnie takiego, które rozładowuje całą sytuację przez swoją nieadekwatność, ale jednocześnie właśnie to rozładowanie może być jakimś wybuchem. No to co? Premiera nadchodzi. Premiera jest już za 48 godzin, no może nawet mniej. Nie tak pewnie sobie to wyobrażałaś, no ale wielu artystów nie tak sobie to wyobrażało. Nikt nie sięgał wyobraźnią tak daleko. Jakie są plusy tej sytuacji? Czy są jakieś? Moim zdaniem są, ale twoim? W takim kontekście ogólnożyciowym, no to jednak być w domu z bliskimi i też o tyle jest miło, że od niedawna się opiekuję pieskiem. I nie dość, że mam powód, żeby wychodzić, to też z nim jest dużo radości i biegam między pokojami, czeszę go, bo teraz zrzuca sierść i wokół niego się dużo dzieje i też to jest taka odskocznia od tego, co wokół. W kontekście promocyjnym i tak dalej, no to raczej jednak widzę utrudnienia. No i smutne jest też bardzo, że te koncerty, o których u ciebie ostatnio opowiadałam i byłam taka pewna, że się wydarzą, bo dopiero po świętach to jednak są wszystkie przeniesione na jesień, no ale to trzeba po prostu się z tym pogodzić i tym bardziej czekać na te spotkania późniejsze. Mi się wydaje, wiesz, że ludzie jednak zaczęli jakoś tak bardziej wsłuchiwać się w muzykę, a zwłaszcza ty na swojej płycie, w tych utworach, w których są słowa, przynosisz je po polsku, więc one nie stawiają bariery. I no być może promocja taka standardowa jest trudna i wiadomo, że wywiady udzielane przez telefon to nie to samo jak jakiś taki kontakt z człowiekiem drugim, ale jednak słuchacze po prostu są jeszcze bardziej wyczuleni na niuanse. Takie odnoszę też wrażenie, czytając listy od słuchaczy radiowych, którzy piszą gdzieś i nagle stali się tacy trochę jak w początkach radia, tak bym to określiła. To super, no to się bardzo cieszę, jeżeli tak to działa i jest taka pozytywna strona tego wszystkiego. Wybrałaś utwory, których będziemy dzisiaj słuchać. Między nami już znamy, ale pojawią się też takie, których wcześniej na antenie radiowej z płyty Tęskno nie słuchaliśmy. 5 dokładnie jest utworów, które chcemy zaprezentować, no ale między nami już jest utworem zdanym. Czeka jeszcze Frajda, ale teraz przed nami Walc. To może jakieś wprowadzenie od ciebie właśnie do tego nagrania. To jest utwór napisany na harfę, flet poprzeczny i altówkę. Do tego zagrałam na syntezatorach, zaśpiewałam i raczej jest wolniejszy, jak to z walcami bywa, ale można trochę się kołysać w jedną, w drugą stronę. No i to też jest jednym z dłuższych utworów na płycie, więc wybór na singiel pewnie był może nie do przemyślane to było, ale może trochę nieoczywiste, ale tak wyszło i tak było. No to wskakujemy. I już ten utwór znacie. Tak, znamy go i wskakujemy raz jeszcze do tej łodzi. Mroźne słońce już opala. Utwór Walc, który także znajdziemy na płycie Tęskno. Joanna Longić jest naszym gościem. Nie wiem, jak przez słuchawkę telefoniczną brzmią te utwory. No, pewnie dla takiego sposobu słuchania ich nie przygotowywałaś. Jesteś? Tak. Wspomniałaś o tym, że ten utwór jest napisany na konkretne instrumenty i o to właśnie chciałam się teraz zapytać. Jak pracowałaś nad tą płytą, która jest, przypomnę, zbiorem 10 utworów, bardzo różnorodnych, co uda nam się udowodnić dzięki tym, które zaprezentujemy dzisiaj. Od instrumentalnych po takie, w których człowiek za pierwszym odsłuchaniem skupia się na słowach, a potem docenia ich konstrukcję muzyczną. Po w ogóle mój ukochany utwór, gdzie bawisz się słowami i ich no, takim budowaniem, po prostu narastaniem, troszeczkę w stylu Jamesa Blake'a. Od czego wychodziłaś? Czy miałaś jakieś takie konkretne pomysły aranżacyjne, czy inne były początki poszczególnych piosenek, utworów? Wiesz co, każdy ten utwór, każda kompozycja inaczej powstawała. Akurat jeżeli chodzi o fenomenalną, którą dzisiaj usłyszymy, już zresztą zdradzałam na jakichś tam Facebookach i innych, także to żadna tajemnica. To jest ostatni utwór na płycie i on kiedyś miał swoją wersję, taki szkic po prostu melodii i jakiejś takiej ogólnej harmonii, którą mam za nią stać, ale to było jakieś 4-5 lat temu i ja znalazłam ten utwór teraz niedawno po prostu gdzieś tam w notatkach i wróciłam do niego. Wtedy w ogóle miał jakiś tam pozwarys tylko tekstu, jakieś poszczególne słowa, ale on nie był gotowy i w ten sposób go rozwinęłam. Ale to jest jedyny taki utwór, który wrócił gdzieś tam z przeszłości. A tak to pozostałe, no bardzo, bardzo to były różne historie i zależy. Czeka Friday, to jest kolejny utwór po Między Nami, który nabiera jakiegoś nowego kontekstu, kiedy słucha się go w tej naszej sytuacji zamknięcia w domach i tych takich podstawowych komórek, a czasami wielkiej samotności, która wiąże się z tym odsłanianiem się czy odcinaniem się od innych ludzi. To może w takim razie o tej frajdzie, którą udostępniłaś już zresztą i której tekst można dzięki wideo bardzo dokładnie zapamiętać, opowiesz. Od strony jakiejkolwiek chce? No dobra, jak chcesz, oczywiście. Jesteś gościem, jesteś autorką, proszę bardzo. Dziękuję, bo najpierw przyszło mi do głowy, że to, co dla mnie jest ciekawe, to, że przy okazji nagrywania walca nagraliśmy harfę, flet i altówkę, właśnie do tej frajdy, ale sytuacja była taka, że dosłownie zostało ostatnie 3 minuty i zdążyli muzycy zagrać tylko raz, to już tam zaczęło się z S2 Studio Polskiego Radia, jak ktoś wszedł, tam zaczęło się trzaskanie drzwiami, ale udało mi się wyciągnąć dosłownie te parę taktów na początek i na zakończenie też utworu, ale to jest właściwie tylko taki dodatek instrumentalny, bo podstawą oczywiście jest kwintet smyczkowy i to też jest utwór, w którym na całej płycie na pewno jest najwięcej elektroniki i tutaj jest kilka tych różnych syntezatorów, które dogrywałam. Także, no i prawie, że bit się pojawia, tak? Już w taką stronę prawie, że perkusyjną, także no to taki hicior, przebój. Hicior, przebój. No to w takim razie spróbujmy. Uwaga, uwaga na antenie. Hicior, przebój. Cytuję Joannę Longić, która jest naszym gościem i słuchamy utworu Frajda z nadchodzącej płyty Tęskno. Zanim przyjdzie nieuchronne, zanim znikną przyjemności, wiele mam do nadrobienia. Trzeba działać tu teraz, robić rzeczy ulubione, pójść do kina, do muzeum, tańczyć, kochać, nie żałować, śmiać się głośniej niż wypada, kiedy bliski świata, do zabawy jest okazja. Po co grzecznie czekać w ciszy? Dozwolone wszystkie chwyty, mogę w końcu frajdę mieć. do zabawy jest okazja. Po co grzecznie czekać w ciszy? Pozwolone wszystkie chwyty, kiedy bliski koniec świata. Do zabawy jest okazja. Po co grzecznie czekać w ciszy? Dozwolone wszystkie chwyty, mogę w końcu frajdę mieć. Mogę w końcu frajdę mieć, frajdę. Mogę w końcu frajdę mieć, frajdę. Pojutrze ukazuje się druga płyta Tęskno, zatytułowana Tęskno, i frajda będzie pod numerem drugim na tym albumie się ukrywać. Druga płyta, bo pierwsza ukazała się w 2017 roku i wtedy Tęskno zadebiutowała jako duet, czyli Hanna Rani i Anna Longić, która teraz kreuje, komponuje i kieruje Tęskno. I ona jest naszym gościem, więc raz jeszcze dobry wieczór. Ta frajda i odpowiedzialności, o tym zresztą już rozmawiałyśmy trochę, nadal trwa w twoich żyłach, pulsuje radość, że tak dzielnie i skomponowałaś, ale przede wszystkim też potem doprowadziłaś do realizacji swojego pomysłu. To dobrze tak ci leży, smakuje? Bardzo. Bardzo jest to pyszne i każdemu też polecam, żeby podejmować się, to właściwie Wojt o tym mówi, żeby się odważyć na podjęcie takich rzeczy nie najprostszych, a może nawet takich, które wydają się trudne czy niemożliwe, a okazuje się, że są możliwe, że właściwie wszystko jest możliwe, jeżeli tylko bardzo będziemy ciężko pracować i bardzo się starać, żeby to się wydarzyło. A propos wszystko, to kiedy już każdy słuchacz będzie mógł posłuchać płyty w całości i zrozumieć jej konstrukcję, no to stanie się to jasne, ale dzisiaj już chcę cię zapytać właśnie o tą różnorodność form, którą zastosowałaś, ale jednocześnie nie jest to płyta długa, nie jest to płyta, która zarzuca nas 70 minutami muzyki, czyli zaproponowałaś nam niezwykle różnorodne pomysły i piękne utwory, które znikają, zanim w ogóle zdążymy nasycić się nimi do końca i możemy włączyć płytę ponownie. Skąd taki pomysł? Po pierwsze na tą różnorodność, a po drugie na to właśnie, żeby no, ta płyta była taka zwarta. Jestem fanką zapętlenia, a tak poważnie to jest tendencja do tego, taka ogólnie wśród artystów, żeby nas skracać. No bo jakby też patrząc na to, co wokół się dzieje, tak, że tych informacji jest dużo, jest zamieszanie, mamy mniej czasu, nawet sama widzę po sobie, jak oglądam różne koncerty online, że trudno właściwie tę moją uwagę na dłużej utrzymać, nawet jeżeli to są tak genialni artyści jak James Blake, tak, to pewnie nie powinnam się o tego przyznawać, ale nie udało mi się całości jego koncertu obejrzeć domowego, zresztą potem nawet prowadził drugi, ale to całe szczęście też wrzucał tak jakby na tak zwanego feeda, więc to można w każdym momencie jeszcze sobie uzupełnić to i do tego też zachęcam i sama to zrobię, więc sobie nadrobię całość. Ale chyba zgubiłam myśl. Nie, bo chodzi o tą zwartość. Tak, o tą zwartość, czyli wiesz co, też właściwie dzisiaj też o tym z kimś rozmawiałam, że mam tendencję do tego, żeby za bardzo analizować, za bardzo się skupiać i właśnie przedłużać. Więc na tym etapie jakby twórczości coś takiego sobie od razu narzuciłam, żeby, znaczy i tak było sporo grzebania, i poprawiania i robienia z tego no tego, co mogę na tą chwilę zrobić jak najlepiej, ale nie mogłam sobie dać aż takiej wolności, żeby ta płyta miała 2 godziny i żeby spróbować wszystkiego. Więc bardziej to było takie rozpoczynanie pewnych tematów, złapanie się na przykład tego a cappella, tak, które jak sama nazwa wskazuje, jest po prostu skomponowane i wykonane tylko za pomocą tego mojego wokalu. Ale też, jeżeli chodzi o te krótsze, przejściowe utwory, to jest coś, co wielu artystów, których bardzo starannie od dawna robią. I myślę, że to też, i myślę, że jakby w ich wypadku i też w moim, to właśnie tak spaja tą historię, jakby całą płytę jako spójną historię i po prostu też bardzo to się robi filmowo. Takie, że są kolejne te przystanki na naszej drodze, tak bardziej ilustracyjne, tak to odczytuję. Przed nami utwór Znów, to teraz poproszę Cię o wprowadzenie właśnie do tego utworu. To jest utwór instrumentalny, utwór, z którego jestem najbardziej dumna z całej płyty i bardzo go kocham po prostu. Powstał w najkrótszym czasie, a sam z siebie jest jeden z najdłuższych utworów, także takie sprzeczności. No posłuchajmy po prostu. Thank you. sprawdzam. Pod numerem trzecim na płycie Tęskno. To już na antenie. Joanna Longić i ten znów, tak te tytuły śmiesznie brzmią, że wychodzi na jakąś dziwną tutaj przeze mnie konstrukcję logiczną. Więc utwór znów, którego posłuchaliśmy, pod numerem trzecim na płycie Tęskno jest zamieszczony. Przed nami jeszcze jeden fenomenalny, ten, który wybrałaś i którego posłuchamy wspólnie z naszymi słuchaczami. No i oczywiście oczekiwanie na premierę. Więc tak naprawdę teraz masz szansę powiedzieć to wszystko, co powinno być powiedziane do słuchaczy całego już albumu. No, przed oczywiście tą premierą. Czy trzeba z jakimś specjalnym nabożeństwem podchodzić do tej płyty? Trzeba szukać jakichś ukrytych tropów? Czy można się rzucić po prostu w jej czar? Można się rzucić. Nie trzeba mieć żadnego ani przygotowania, ani być w jakimś specjalnym miejscu, ani czasie, chociaż polecam być w domu i może, żeby nie było zbyt głośno pod jakimś kocem, żeby było ciepło. Ja ciągle siedzę pod różnymi kocami, mimo że zaczyna się już wiosna i można się oddać temu. Na pewno polecam raz przesłuchać od początku do końca, bo wtedy można taką podróż przejść, którą zaplanowałam, od trochę smutniejszych nut do weselszych i takiego jakiegoś uniesienia na końcu i takiej deklaracji odwagi i siły, pewności siebie. Koncerty nadejdą wtedy, kiedy będą mogły nadejść, więc na razie o tym nie będziemy mówić. Trzymamy się takiej myśli w głowie, że to będzie jesień 2020 roku, więc no, będzie po prostu tak i znowu ja postanowiłam i wychodzi mi to naturalnie, widzieć dobre strony. Mamy dużo czasu, żeby opanować płyty i na koncerty przychodzić już po to, żeby no, cieszyć się tymi wersjami koncertowymi, które wymyślicie dla nas, które będą nam sprawiały radość przez to, że będą się różniły. Gdybyśmy jeszcze na koniec wspomniały o towarzyszących ci artystach, których zaprosiłaś do współpracy, którzy pozwolili ci twoje pomysły zrealizować, to myślę, że byłoby takim super dopełnieniem tej opowieści. Tak, to prawda. Zrobię tak zatem. Kwintet smyczkowy, oczywiście to są ludzie, którzy wiele już, kilkadziesiąt może nawet koncertów Tęskno zagrali i wiem, że jeszcze wiele zagrają. To jest Ada Wadoń i Marta Gierkowska, obie na skrzypcach. Jest Artur Wieczorzyński, który dzisiaj ma urodziny. Wszystkiego najlepszego. Właśnie, ale poza tym też, jak wiesz i pewnie słuchacze wiedzą, on się też jako producent udziela i gra też z się fustać, także... No wiadomo, duet Splice Girls, przypominamy, duet Splice Girls. Trzeba sprawdzać tych autorzy bangerów po prostu, jeżeli chodzi o imprezowe granie. Dokładnie tak. No to są hiciory i przywoje takie prawdziwe w pełnym tego słowa znaczeniu. Też Małgosia Oller zagrała na wiolonczeli, jest Mateusz Woźniak na kontrabasie w kilku utworach, Paulina Atmańska zagrała na fortepianie, Gabrysia Ziniewicz na flecie poprzecznym, Zuzanna Federowicz na harfie, zresztą miała wtedy złamaną nogę i mieszka wysoko i bez windy, ale udało nam się to zrobić, także z tego też się bardzo cieszymy. Czy ja o nikim nie zapominam? Mam nadzieję, że nie. No oczywiście też realizatorzy, którzy pomagali przy nagraniach, czyli Artur Stodolny i Ania Blachowska, która też nagrywała Bzdury, na przykład wcześniejszy singiel. Piotrek Wieczorek, tak samo jak przy pierwszej płycie, tak samo przy drugiej się zajął miksem i masteringiem. I wszystkie utwory... W sumie teraz myślę, że mogłam otworzyć płytę albo z jakiejś ściągi to przeczytać z komputera, ale nie, to wszystko jest z głowy. Mam nadzieję, że wszyscy tu są. Jeżeli o kimś zapomniałyśmy, to nadrobimy. Mam nadzieję, że będzie wiele okazji. Czekam na taką, żeby cię zobaczyć. Ale tak naprawdę zobaczyć, a nie oczami wyobraźni, jak w tym momencie. Kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Jednocześnie po pierwsze zaproszeniem do otworzenia w całości płyty Tęskno w najbliższy piątek. I kończymy nasze spotkanie utworem Fenomenalna, który tę płytę zamyka. Jak powiedziałaś, przeszliśmy od smutniejszych i poważniejszych utworów do takiego finału, który podnosi. To się zgadza? Tak, jak najbardziej. To na zakończenie się podnosimy. Joanna Longić była naszym gościem. Bardzo Ci dziękuję i dziękuję Ci za spotkanie to nasze tutaj, ale oczywiście dziękuję Ci za płytę. Już nie chcę powtarzać tych komplementów, bo nieustannie się dobrze wypowiadam o tym albumie, więc wyjdzie jeszcze na to, że oszalałam albo... Chociaż to jest możliwe, szczerze mówiąc. Kto nie oszalał w dzisiejszych czasach? Joanna, bardzo Ci dziękuję. Pozdrawiam. Pozdrowienia dla wszystkich Twoich współpracowników, bliskich, no i dla tego pieseczka słodkiego, którego czasami podglądam. Bardzo, bardzo dziękuję. To do usłyszenia. Fenomenalna od Tęskno, utwór, który zamyka płytę Tęskno, premiera w najbliższy piątek. Do tej rozmowy będzie można wrócić z Joanną na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywne, a teraz mkniemy ku powieści. Gdzież są te twoje szklane domy? Gdzież są te twoje szklane domy? Klasyka polska na stulecie. Stefan Żeromski. Przedwiośnie. Przedstawiają aktorzy Nowego Teatru w Warszawie. Jaśmina Polak i Bartosz Bielenia. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Muzyka Łukasz Borowiecki. Głównym podręcznym był narzeczony, pan Barwicki. Lecz były również pomagiery drugorzędne, między innymi Hipolit Wielosławski i Cezary Baryka. Ostatni wpadł w pazurki wdowy narzeczonej i musiał tańczyć, jak mu zagrała. Na Włoch, fragment 14. Lecz ten kandydat na tancerza miał pewien defekt organiczny, nie do przebaczenia w tych okolicznościach. Nie posiadał fraka. Wielosławski wiedział o tym braku, toteż pewnego pięknego popołudnia Hipolit Wielosławski wykonał atak generalny. poprosił przyjaciela niemal na klęczkach o przyjęcie od niego nowego fraka z przyległościami, jako symbolu, pamiątki i znaku braterstwa. Powołał się na wspólne łoże w rowach, wspólne wszy, jako też i pluskwy, na wspólny chleb ze wspólną słoniną. Powołał się na las rogacz pod Patkowem Pruskim. Nawet płakał żywnymi łzami ten wysoki chłop i możny szlachcic. Cezary bolał dość długo nad swym ostatecznym upadkiem moralnym, aż wreszcie machnął na siebie ręką i przystał. Cezary, gdy przyszedł do swego pokoju przed obiadem, ujrzał na stole frak i inne części balowego kostiumu, a nadto koszulę już swoją, ale wyprasowaną w taki sposób, że to było istne arcydzieło. Przymierzał właśnie frak i nie bez uczucia rozkoszy krygował się przed lustrem, przybierając co najozdobniejsze pozy, gdy posłyszał, że panna Karolina ze śpiewem schodzi z piętra. Uchylił drzwi i ukazał się przed dziewoją we fraku. Zakrzyknęła z zachwytu i oglądała go ze wszystkich stron, znajdując, że jest piękny jak model salonowca w Didame. Cezary groźnym gestem wskazał na bieliznę leżącą na stole i zapytał, kto śmiał zajmować się jego kołnierzykami? Z trwogą, z lękiem przyznała się do winy. I tu właśnie nastąpił natychmiastowy wymiar kary. Cezary pochwycił ją w objęcia i przetańczył z nią przed lustrem kilkakrotnie figurę Szymy. Panna Karolina szeptała z cicha, że ktoś może usłyszeć, jak tam hałasują. Ktoś może wejść i wtedy będzie zgubiona. Zobaczą, że była sam na sam z nim w jego pokoju. Och! Nic to wszystko nie pomogło. Tańczyli, wprawdzie na palcach po cichutku, lecz do upadłego. Gdy zaś wciąż i natrętnie labidziła o tej swojej zgubie, straconej reputacji i o mały włos, cnocie, zamknął jej gadatliwe usta tak długim pocałunkiem, żeby ją właśnie uchronić od gadania, podsłuchania rozmowy i ewentualnie zguby. Wtedy na dobre zamilkła. Lecz ocknęła się z upojenia, silnymi łokciami oderwała go od swoich ust, z zamkniętymi oczami mówiła szeptem, niech mnie pan nie gubi. Niech mnie pan nie robi nic złego. Złego? A czy to było złe? Bardzo pana proszę, z głębi serca, niech mnie pan nie gubi. Ach, z tym gubi, gubi. Jednakże opamiętał się i wypuścił ją ze swych ramion. Wyjrzał przez okno. Nie było nikogo. To też pomyślał, och, sekutnica. Nikogo tu nie ma. Można było całować się jeszcze choćby i pół godziny. Teraz nieprędko taka sposobność się zdarzy. Tymczasem mylił się grubo. Był ktoś, kto pilnie śledził tę schadzkę przygodną i widział dobrze pocałunki. Była to młodociana muzyczka, panna Wanda Okrzyńska. Gdy Karolina wyszła z mieszkania jej wujostwa, pianistka chyłkiem wysunęła się za nią na schody, bynajmniej nie w celu szpiegowania, lecz dla ulżenia swemu sercu. Aczkolwiek panna Wandzia nie posiadała jeszcze tabliczki mnożenia, zwłaszcza na wyrywki, to jednak zaznała już skutków uderzenia strzału Kupidyna. Skoro tylko ujrzała Cezarego Barykę, uderzona została wyż wzmiankową strzałą. Niemy, a wstrząsający dreszcz dał jej znać ten. Gdy zaś Cezary usiadł przy niej i grał na cztery ręce, szalona miłość, istny wulkan wybuchła w sercu panny Wandzi. Panna Wanda strzegła swej tajemnicy jak oka w głowie. Gdy Cezary był u siebie na dole, podśpiewywał albo śmiał się, rozmawiając z księdzem Anastazem czy Hipolitem, panna Wanda zstępowała cichaczem ze schodów prowadzących z piętra aż do sieni i wtulona w głęboką framugę starego ariańskiego muru słuchała w upojeniu. I tego dnia, gdy panna Karolina Szarłatowiczówna mało wiele, troszeczkę się wycałowała z Cezarym, Wanda Okrzyńska sunęła ze schodów jak upiór, jak strzyga nocna, ażeby się oddać swej sekretnej manii. Och, jakie straszne płomienie wybuchły, zgorzały i zgasły w jej piersiach. Zdawało jej się, że nie wytrzyma, że zacznie walić pięściami w te drzwi, krzyczeć w niebogłosy, rwać pasma włosów i lecieć w przestrzeń. lecz nie zrobiła nic takiego. Ostrzeżona przez tajne impulsy instynktu, uskoczyła do swej wnęki na schodach i widziała, jak panna Szarłatowiczówna opuszcza pokój Baryki. Rozum jej ustał wtedy. Zaćmił się od czarnego tumana, a tylko wichry i szumy uczuć przeciągały poprzez jestestwo. Panna Wanda po raz pierwszy zobaczyła całujących się ludzi, lecz zrozumiała dziwnie dokładnie, co to znaczy. Trzebaż nieszczęścia, że zobaczyła to na przykładzie tak źle wybranym. Śliczna pani Kościeniecka zrzuciła z ramion płaszcz, poprawiła włosy przed lustrem i usiadła w fotelu. Gdy zaś Cezary w locie chwytał płaszcz z jej ramion, owionął go przenikliwy zapach świetnej, mocnej perfumy. Przymknął oczy i drapieżnym uśmieszkiem pokrywał swe prawdziwe uczucia. Wracam z objazdu, mówiła. Co za typy! Panie, co za typy! Zobaczy pan zresztą na własne oczy. Będziemy się bawić. Pani czeka niecierpliwie na ten piknik. Jeszcze by też. Będziemy dużo tańczyć. Och, będę. A pan będzie dużo tańczył? Będę, z panią. Ze mną? Mój narzeczony jest niesłychanie zazdrosny. Narzeczony, wycedził Cezary. On będzie niesłychanie zazdrosny, a ja będę z panią ciągle tańczył. Przecie to pani zaprosiła mnie na ten piknik. Zobaczymy, jak to tam będzie. A teraz trzeba już jechać, rzekła pani Laura, wstając ze swojego miejsca. Przed drzwiami pod daszkiem podjazdowym stała sławna kareta, lśniąca z wierzchu i bielejąca wewnątrz od atłasu, zwana w okolicy karetą miłosną Kościenieckiego dla żony. Jaśmina Polak oraz Bartosz Bielenia czytają fragmenty powieści z 1924 roku. Stefan Żeromski, Przedwiośnie. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Muzyka Łukasz Borowiecki. Około 20:50 Barbara Marcinik. Zapraszam. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Uwaga! Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Autopromocja Polskiego Radia. Zanim spotkamy się w klubach, operach i filharmoniach, zapraszamy na wyjątkowy cykl koncertów. Domówki z dwójką to 30-minutowe występy naszych ulubionych artystów, którzy zaproszą Państwa do siebie, do swoich domów, ogrodów, pracowni. Spotykamy się w każdą sobotę o godzinie 19. Koncerty do słuchania i także do oglądania na antenie, na portalu i profilu facebookowym dwójki. Proszę wygodnie usiąść w fotelu i poczuć się jak w najlepszej sali koncertowej. Zapraszamy. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Barbara! No? A wiesz, że teraz wszystko, czego byś chciała, jest na mediaexpert.pl? No wiadomo, Marian, czyszczenie magazynów. I patrz, teraz taniej do 50%. Dokładnie. W MediaExpert smartfony taniej. Na przykład Samsung Galaxy A71. Poczwórny aparat, w tym aż 64 megapiksele. Ekran 6,7 cala. Teraz taniej o 200 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione.